मोर पखा सिर ऊपर धारी के गूंज के माल गरे पहरोंगी ओड़ पिताम्बर ले लकुटी ओड़ पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन वारन संग फिराऊंगी सजाऊं फूलों की माला पहन के आऊं उन जैसे बन जाऊं मैं भी कान्हा कहलाऊं किसन कन्हैया बन जाऊं उन जैसी बन जाऊं तेरे खातिर तेरे कारण साजन साजन ओ मन भावन ओ तन पे रंग लूं रंग ये बसंती बात करूं हर तेरे पसंद की बालन के संग खेलूं मैं भी जमुना किनारे डोलूं मैं भी कान्हा बन जाऊं उन जैसी बन जाऊं तेरे खातिर तेरे कारण साजन साजन ओ मन भावन तेरे खातिर तेरे कारण साजन साजन ओ मन भावन खुद को बना लूं जैसा है अलविदा साजन जलाए बांसुरियां सौतन तेरी बांसुरिया।